कुछ लोग इमाम और मुअज्जिन यहाँ नमाज पढ़ने को पसंद नहीं करते क्योंकि ये दोनों उजरत लेते हैं, इमाम और मुअज्जिन। किस चीज़ की उजरत लेते हैं, वक्त की या नमाज की? सही बुखारी की रिवायत है, इन्ना हक्का मा अखज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह। एक सहाबी ने जब वो बनू सुलैम के सरदार को बिच्छू ने काट लिया, मेहमान नवाजी तो उन्होंने की नहीं थी, बात क्या कहते हैं, कोई दम करने वाला? कहते हाँ, लेकिन शर्त यही थी बकरियाँ लेंगे। और वो दम किया, सूरह फातिहा पढ़ी, कहने मैं नुशीत अपने अकाल, वैसे उनकी दर्द दूर होगी जैसे गिरा बांधी हुई थी, खुल गई। अब पूछते हैं अल्लाह के रसूल से तो पूछा नहीं है, उनके पास जाके पूछते हैं। जब अल्लाह के रसूल के पास है, फरमाया तक़सिमुली सहमन, मेरा भी हिस्सा मुझे दो, तुमने कौन सा अपने बाप से सीखा था, मैंने सिखाई थी तुमने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाया, इन्ना हक्का मा अख़ज़्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह। और ये बात जानना चाहिए, ये वक्त जो इंसान देता है, ये उसके लिए उसका तआमुल किया जाता है। कुरान मजीद पढ़ाने वाले को तनख्वाह दी नहीं जा सकती, इतनी बड़ी अजमत का काम जो करते उसकी तनख्वाह दे कैसे सकते हैं? ये तो उसकी गुजरान के लिए उसका एक मुसादा होता है कि वो भी ज़िंदगी की ज़िंदगी गुजार सकता है। अब वो इस काम के लिए मुख्तस हो गया है, तो जो वक्त गुजारता है उसकी गुजरान के लिए दिया जाता है। इसलिए इसमें गुंजाइश इस्लाम ने दी है। और मैं एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जलसा था, एक प्रोफेसर साहब ने कह दिया कि जितने कुरान में पढ़ा के तनख्वाह लेते हैं सब आराम खाते हैं। अब उनका फतवा था तो ज़ाहिर है हिलम बुरदबारी तो इख्तियार करनी चाहिए। एक दूसरे जिस वक्त दुनिया सरबसत हो चुकी है, बहुत बड़े आलिम थे, वो खड़े हुए, उन्हें कहा जी मैं एक छोटी सी हदीस मैं भी सुनाना चाहता हूँ। सारा दिन कुरान पढ़ाए जो, और महीने के बाद 4000 उसको तनख्वाह मिले, वो तो हराम होगी। और अगर यूनिवर्सिटी में, और इत्तेफाक से जिसने कहा यूनिवर्सिटी में पढ़ा देते, यूनिवर्सिटी में अलम तरह की फ़ार रब के बेसहाबिल फील पढ़ाएँ और उसका तर्जमा पढ़ाएँ और 14000 ले लें, ये हलाल है। अस्सलाम वालेकुम। अब बात समझ गए होंगे, अगर एक सूरत पढ़ाएं तो वो हलाल है, पूरा कुरान भी पढ़ाएं तो वो हराम है। इसलिए इन फतवों से बचना चाहिए।